الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. نتیجه نن په مې ستاسو سره شو دی او دا وی یو څلیو آیات پورې دیو بیان د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم کې رسالت د نبی او د صداقت وساوت ای او بیان د ټول قواعد د منکرین باندې دا منکرین او چا انکار دې د صداقت د نبی د ټول قواعد اول قباحت دائے ابیان شرکیم چاہے شرک یا اختری اولانی آیت کے قلی آل الكتاب تعالی ویگا کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بی شیعا پھر خواست دائے دارے چھے آئی انتصاب دینی باطل کے ابراہیم علیہ السلام تا نسبت د دین باطل ابراهيم عليه السلام د پیندش په تمات کې يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده فريم اي عوام گمراه کې اسلام العوام یو کوم ویای مات کې ود طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون الخباثت دائے کبر کول دائے پاتر دلہ منی کبر دائیت اللہ اوی ایمات کیا یا علی کتاب لیم تکبرون بیات اللہ وانتو تشدون انزم خباثت دائے تلبیس الحق او کتمان الحق فخلق بان لحق گڑ وٹ کولو حق پتول دائینا یو اوی ایمات کیا يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون شبكم حيل ارتداد الناس تخلق المرتد قول الفارحي قول توابع عمات وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره وهم خباثت دائے الوصية بالدين الباطل فدين الباطل او دين منسوخ باندے وصية قول ترے اویم آیات کے ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل الا الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم اتم خباثت دائے خیانت في اموال الناس خلق مالوں کی خیانت کل پیتا ویمات کے ومن اهل الكتاب من ان تامر بقنطار يؤتي اليك ومنهم من ان تامر بدينار لا يؤتي اليك الا ما دمت عليه قائما لهم خباثت دائے اتا ویمات کی تحریف الكتاب اللہ پہ کتاب کیا یہ تحریف کے اتاوی احمد کے وَإِلَّا مِنُهُ لَفَرِيقَيْهِ الْوُونَ عَلْشِرَتَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ لِتَعْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ لَسَمْ خَبَاسَتَا نِسْبَتُ الشِّرِكِ إِلَى الْعِبَادِ الصَّالِحِينَ نیکان و بندگان تو نسبت تشرک کر لیکن یہ حکمت یا احمد کے ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله يولسم خباثت دائي التولي على الرسول المعبود يؤتي آي معاك رسول الله تعالى رأي قلعه في عمر عطي دائي انكار دي ومن تولى بعد ذلك فأولئكم الفاسقون يؤتي آي معاك بیا باندې ورو سوزه جو با ذکر کوي پینځه پیاي ماته بیا دای تاسو رسو خباثت ارتدادوم دای مرتد کېدل شپږ پیاي ماته كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إصلاح إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق ارتدادهم بعد الإيمان او تعالى لسم خواص الدائق ابتراهم بالحل والحرمة على الأنبياء دابا غير نبي آيات كرازي كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه او صلى الله عليه وسلم خباصت دائی دعوید صفقیت دا قبلی زمان قبلیت اللہ مکی دا دائی جواب شپک نبی آیت کی چیان نکی انہا اول بیت مدیان الناس اللذی ببکا آیت نبی آیت سے شروع کی دی آیت کی دائی اول خباصت ذکر کے بیان شرکی قل یا علی کتاب تعالو اور تو اہل کتاب راشو دعایت سے در پر دعوت علماء دے آئیت دعوت سرکے نوائیت تا جسم آیت تنے پیش کر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ حرقل تک پلخط لے رہے ہو حرقل بادشاہ تھا دعایت اول کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعایت نے لکھ رہے ہوئی آل کتابیں تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم رافت بشرو بيدو هي کتاب را شام سے تا چاہے اتفاقی مسئلہ تو استاد میں کے تورات انجیل اور قران پاک مختلف ندی دیو بلنا وہ ہے کتاب را شے ہر کلمہ تو چا برابر دب میں دوں گا کو میں استاد ہو کے اس کلمہ دا کلمین مراد دا کلام دے ذکر دا کلمین مراد دا کلام دے سوا ایمان مستویت لا یقتربی تورات والانجیل والقرآن مدارک ہوئی مانا مستوی برابر کلمہ دا اپاہر کی اختلاف نشتی نا قرآن شتی نا تورات والا انجیل اللہ نعبد الا اللہ دا جوان لگی و لکم مغم صرف دے واللہ صرف دا اللہ بندگی و کم ولا نشرك به شيئا او نشرك به الله سهيت يرشه لا نشرك به ما لا بصفته ولا بولوهيته نبا صفاته كده الله سرسوك شريكان جوڑو نبا بولوهيت كده سر شريك جوڑو ولا يتخذوا ولا يتخذوا بعضنا بعضنا بعضا من دون الله او نبا نشي بعضنا بعضنا اتيار من خدائي ما سوى الله اللہ نے سیوا کو من بلچا دے اختیار من بہتنو مرد آئے بدا سے تعویداری لکو چاہے یوشے حلال دا اللہ تعالی آئے حرام کیوں گا آئے دوے حرامو یا یوشے حرام یا آئے حلال کیوں بیاد آئے دو انہا آئے دا حلالو لا نتیو احبارنا و روکارنا پی ما احدثو من التحریم و التحلیل مدارکوی تابداری بلکو منگ دقل ملانو دقل پیرانو پاس کی جائے دزان لے جاتے دا حرام و حلالنا اداور تذکو ہی جدی و تابداری کونت آئے اور چاہے بور تکم عمر و حکم و کونت آئے شرک بے کاؤ آئی تو سجدہ کولا لکان خاجر ہوئی وزارے کبھی اللہم یطیعونو فیما یعمرونو من الشرک و یجدونو آئی تو سجدے کو رہے تب سے کبیر کمی کانو یا جدو نے لیار باوی ہیں آخر اس کے آرمان دو تو سجدے کو رہے سجدہ ورد پراتو حدیث کی راضی عادی بن حاتم رضی اللہ عنہ آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے ما کلنا نابدون ایل اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغدائی بندگی و نکولا لئے ارباو بندگی فمنگ نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیات سنو چاہے بتاؤ تو یہ تاؤ دوبارہ اور شے حلال کو نہ تاؤ حلال گن لو اور جو شے بے حرام کو نہ تاؤ حرام گن لو چاہے قول دوش او اعوذ اللہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تب اتخاذ الاحبار اور روبان دے کر یا خدائی سرونی کی ترمذی کی روایت رہتی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله اور نبنی سی بازیم بازیم اس کے آرمان نقضائی ما سوال اللہ وَإِلْتَوَ اللَّهُ فَسْلِمَ قَوَعْرَهِمْ فَقُولُ شَدُوْا بِاللَّهُ مُسْلِمُونَ تاسو وای چې ګواه اوسئ خپل نو یو منون کې حقونه د الله مسلمون ما تاویدار یو الله تا یا اهل الكتاب لم تحاجوا في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده دې کتاب د خواصه ذکر کړي چاہے نسبت دا دی منسوخ ابراہیم علیہ السلام تا یہود ویل ابراہیم علیہ السلام چاہے دا پو یہودیت بان لیو نصارا ویل ابراہیم علیہ السلام دا پو نصرانیت بان لیو لا یہودی جگڑی کوئی سکا یہودیت چی شروع شر اللہ پس دا نزول دا تورات نا نصرانیت پس دا نزول دا انجیل نا او پتا ہوا پتا ہی نزول چاہے دی ابراهيم عليه السلام نړۍ رسول راځل شي دی رسول راځل شي تقریبا تورات چې د ابراهيم عليه السلام نظر کال رسول راځل شي او بیا د موسی عليه السلام او د عیسی عليه السلام په منځ کې زر کال دي نو انجیل تقریبا 2000 کال رسول راځل شي او بیا د عیسی عليه السلام او نبی صلی الله علیه وسلم منځ کې تقریبا 500 یا کال دي نبی علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام په مېز کې بیا تقریبا 2500 یا ال کتاب او تحاجون فی ابراهیم او ما انزل التوراۃ والانجیل الا من بعده ال کتاب ولې جګړه کوي په بار د ابراهیم علیہ السلام کې اونو نازل شوی تورات او انجیل او رسولان خپل تاخیرون عقل کارناله ها انتم هاولائی حاججتم فی مالکم بی علم خبردار اے خلقو تاو شکلکو ہی ببارداد سکے جشتا اے تاو سلرا پائے والنی پویا مانا عیسیٰ علیہ السلام دا عمر دا عیسیٰ علیہ السلام دا عمر دا موسیٰ علیہ السلام پائے والنی تاسو سنسو پویا تاو سنسو دائے بارکی تاو شکلکو ہی ابراہیم علیہ السلام بارک خطاو سنسو سنسو نشتنا بارکی والی کو ہی علم تحاجون فی ما ليس لکم به علم ولی چگلی کوئی ببارتا سکی چنشتے تاولر پائے بندے بھی مانا منشان ابراہیم تفسیر سراج ملین کوئی واللہ یعلم وانتون لا تعلمون اللہ کوئی گئو تا سنبوئے گئے مکی زمنی بیت وہ کلمہ تحاجون فی ابراہیم کے اما کان ابراہیم یہودیل نصراحت رد کی پائے بانی چی ابراہیم علیہ السلام نیو دیو او نا نصرانیو ما کان ابراہیم یو دیو ولا نصرانیو ولیکن کان حریف مسلمان نو ابراہیم علیہ السلام یو دیو نصرانی اے یو دو تاسم دروگ وائی چی ابراہیم علیہ السلام یو دیت بانلیو اتاسم دروگ وائی اے نصاراو چی ساختی ابراہیم علیہ السلام نصرانیت بانلیو ابراهيم عليه السلام نو يهوديو نو نصرانيو نو سو ولكن كان حنيفا مسلما لكن هو اكلك موحد تابعدار د الله حنيفا حنيف دير معنی عامه کې ذکر شوی دو تم مانو المائل عن الاديان الباطل قائما على التوحيد يسم راديان باطل من سخر الى مائر او دين د الله باندې قائم وحدانيت باندې مسلم المرء ملقاد فيما امره غیر متبع الهوى اتابدارو الله تا الله تابدارو وما كان من المشركين لو نوار دلي د مشرکان نا مشرکان د دلي نا د ذکرت یو د باندې اته سارو باندې چې ابراهيم عليه السلام نسبت ځان ته کوي او حال لا چاو مشرک نو تاسو مشرکان نه وي إلا أول الله سب إبراهيم على الذين اتبعوا وعاد النبي والذين آمنوا إبراهيم عليه السلام يهوديو ونصرانيو نتير لائق بنسبت ترچو كي إبراهيم عليه السلام جخبل نسبت تو كي آتا وشو كي آتا بدائي كي إلا أول الله سب إبراهيم يقنا نتير لائق بنسبت قول سر إبراهيم عليه السلام تا للذین اتبعوا خامخار کسان لی تا تابیدار کرے وعاد النبی و تا پیغمبر والذین آمنوا کسان چی مان روڑے تا تیل لائق تفتی چی ابراہیم علیہ السلام تقبل نسبت ہوگی واللہ ولی المؤمنین اللہ سے دے دوست مددگار تو مؤمنانو ود طائفة من آل الكتاب دیزن حتیم خباست دائی چی اسلام لواغ عوام گمراہ کی آئی شکون پیدا کی گمراہ کولو کوشش کی وخی جوارد لد آل کتابنا لجلونکون داش گمراہ کتاز لران دائی داکوہ کر جتاز گمراہ چی گمراہی بندی روان چی وما يسلون إلا ألفس وما إنكم راكما كل لسان الله وما يشعروا الله وإن فيه يا أهل الكتاب لما تذكرون بآيات الله يا سلورم خباست دائي جاكو فرقه بآياتنا دالله باني الله آياتنا انكار كي يا أهل الكتاب إهل الكتاب والكفر كوي إطاو بآياتنا دالله باني الله باياتون انکار کوي آیات الله نو مراد آیاتونه د قران یا د تورات وان تو تشلو تاسو خبر لای شي دا کفر کول پاتونه د الله باندې دا ماسیت ده تشدو ما تارون تاسو په یوه خبرداري وي په دې باندې او ګام کفر کوي پای باندې یا الکتاب المثل بسن الحق بالباطل وتسمع الحق وانتم تعلمون اهل کتاب وای ګډوډ کوي حق له رد باطل سره بل باطل ته معنی یو دا چې اختلاف د حق او د باطل سره چې تمیز د حق او باطل په منځ کې اکران شي دا چې حق ګډ کوي په خلق باندې معنی به شبهات الباطل باطل شبهه سره وتقون الحق او پټوي حق لا وانتو تعلمون تاسو په دې چې حق دا ټول د باطل سره پټول د حق دا ګناه ده وان ته تا روان نه ماسیا دا ګناه ده وقالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وشلار دا ایبل خواصت دای ای اخری ټول د خلقت بار د خلق د مرتد ټول ارتداد الناس سفاره اله وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار أوعي وعدل ذلك الكتاب آمنوا بالذي إمام روڑي پائے بندي جنال قشد پائے قصانو جمال روڑي پال دورسكي آیت وی ویل چې داخل شي په دین د محمد صلی الله علیه وسلم کې پاول دورس کې بل لسان وجو دا اقرار وکړي چې موږ مسلمانانو په عقیده بدار ساتي دون علی اعتقاد واظفروا اخر او کفر کوي په اخر دای کې چې کله دورس داخل شي دا تفسیر خازن کې وی وی تاسو دا وایي چې الا نظر نافی کتابنا مخفل کتاب مطالعه کار کې نظر وکړو وشاورنا علمانا ومن دخلوا علماء سر مشروعنا وجلنا أن محمد ليس بذلك المنعود لمن تداق وراء شونا چه محمد صلى الله عليه وسلم تافعي صفتر بالنل لكم جد من كتابنا كيو وزارت لنا كذبو ومن تحكار شو دروجن كي دل دل من تدافة طول كيدا دروجن دي ويبياور تامشتران بردهل جيدا فعلتم ذلك الشك أصحاب محمد في ديني اکلا تاسو دا کار او کینا دا صحابت نبی بشکیان چی دوی کوشش کا وشکیان کی دلنا آمینو آمن او وکفرو آخرو کفرو کی باخر دورت کے لعلم یرجعول دیر پار جائی واپس شی انتداتینا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریدی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل الا الهدى هدى الله اي هدى احد مثل ما اوتيتم اي حاجكم عند ربكم قل الا الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء في آيات كتاب الخواصص جعل الوصيه بالدين المنسوخه باقي باطل او دين منسوخ بان بھی آئے وصیت کی اور دا آیت چھے دا مشکل آیت نو کرے لا تؤمنوا ذمانی یو دای چې لا تؤمنوا مان لا تصدقوا لا تؤمنوا په مان لا تصدقوا سره ده دا ان الهدى هدى الله بیا دا بیا جمله معترضه او اي اتا احد كبا تقدير دام زي اي اتا احد مثل ما اعطيته او ان الفضل بيد الله ادا بيد اي جواب دي مانت آیت بمیراسی وَلَا تُؤْمِنُوا تَاسُوا تَصْدِقْ مَقْوَيْدَيْسِ وَجَعَا لَا تُصَدِّقُوا لِأَحَدٍ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَدِيَكُمْ مَارْدَهَا شَاتِتَا بِدَارُ وِدِدِينَ ستَاسُوا لا تصدیق مقوی پسو بارکے اَعَيُّو تَاحَدُمْ نِسْتَمَا وَتِيْتُو دا چې ورک کلی شي یو تل د پهشان دی چې ورک شوي دي تا ستا یا به غاب شي دي په تاسوال دی پهنی درف تاسو دا جواب دی چېل فضل الله یوتی مشا یقین فضل هدایت دا خلاص الله کې ورکې چاته جو غواړی بیم ولاتو مینو ته ماه دی پاس دا ایو تا تام متعلق دی لا تومنو سره او دی ایو تا نمکی بی ایو تا لطفا مقدره ده مانا بی پیدا چی ورا تومنو تا تصدیق و اقرار مکوی دیچا پارا یا یو تا حد مسلم او تی تم دا چور بکلشی او تل تا بشان لائی چی در کلشوی دی تا استا یا با دی غالوشی بتا بانلی پنیز درف ستاسو ہیچ چال بتا اقرار نکوی حاک کوئی نو چال اللہ لمن تبی آدی مرعا چال چی تاویدار چی دی ستاسو ستاسو ردین چی سوک تاویدار چی نو آئی لی اقرار شکو لی خوکیل لوی نکوی تای جواب دی ان الہدا حد اللہ یقین الاحق دین آصف دین اللہ ترائے نئی حجیتون نسرائیت ان الہدا من حق دین آقین اللہ ترائے من اللی حجیت ولل نسرانیت نئی حجیتون نسرانیت دا اللہ لمن تبیع دینکم جواب ان الہدا حد اللہ ادا ایو تا حد مسلم آتیتم ندی جواب ان الفضل بید اللہ یوتیه من یشان یقل الفضل جلی دا فلاس اللہ کے ورکی چاہتا جو واری واللہ واسیون علیم اللہ دے فراح علم وانا یقتصو برحمتی من یشاہو خاص کر اللہ تراب اقبل رحمت سرا چاہتا جو واری و دے اللہ تراب خان لفضل بھی لفض فضل خان دے ومن آل الكتاب من إن تعملوا بقنطار يؤدي إليك إذن دائي أبل خباسة جاء خيانة في أموال الناس خلق بمالو كي آئي خيانة نكي ومن آل الكتاب من إن تعملوا بقنطار يؤدي إليك او بازی داری کتاب ناسو کی کتا مانتار و غزیال را پیولی خزانا والدی نو دربے کی تاتا علی کتاب کی دی مانا کتاب سے خلق مستحق کائی تا پیولی خزانا والی مانتار کی نتا سیادا کی اکا عبداللہ ابن السلام رضی اللہ علیہ وسلم بے تقسیم دے یہود کے فرقتینو تطور دلو دا تقسیم ہو لی کی تقسیم د دیو نه کې جهار سو کوم ګناو کې هر سو کوم خیانت او کې خپل خیانت چې یا ګناه غني خیانت دای ګناه وي او یو چې آی خیانت ته پای ته ګناه وي نه او باندې د کتاب را سو کې کتابه تا وګزه لر په اوله خزانا یو دې لیکانو تر کې تا تا ومنهم الذين آمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما كنت عليه قائما أباذي تدعو ناسو دي كتاما تارو غزيالا فيورو فيبان اليو دينار بان لي نذر کی تا تا مرتا چه همیشه استدا او تقولار ماتم تعالی ایمان ماتم تا عند القائم تاسا میشو لال 4 روپے راک روپیا کا سوال لای چری دا خیال علم دی علماء نو دی دا خیانت ونه کی خیانت کی ویلی اور تجن جواب کی وذالک بانهم قالوا ليس علينا بالامين سبيل دا به دیو چوبال نی یقینا دیو ول جنشت هم مال په مال دا میانو کې اصلاح تم لاوتیا سبيل ما سبيل الملام مال دا میانو دے پای په خړل کې هم مال اصلاح تم لاوتیا نشته کومه اخرو چې ګناب کې نشته بیا بیا میانو ته وغویا نو ویل ای دا زمون غویان نیم پتی بانی سوار جنت تزیده مال بیم تیو خوڑا و بیا بی پای بندی سوار لی دا پای بی پتی بانی جنت تزیده و یقولون آلاللہ الکذبا و هم یعلمون او ایدی پا اللہ طلبانی دروغ او تی پویدی چلا کن آدا تقون اللہ دائی سنده دی پتی بانی پویدی تقون دروغ ویل پا اللہ طلبانی دا گناہ دا بیان دی گناہ دروغ وی پا اللہ بانی فرام الاوفا بعده واتقا فإن الله يحب المتقين بشك چاچ قرواله وكو پاله وسقلواده وقلبان ده اي عهد انکانا بعده دعام ده چکم ايو وادم ويوز الله سر اکلی پاه قرواله وكو واتقا وزان بچکو داله وستماته ولنا تقوانا مراسل دك اللي وزماته ول تاين ازان بچو ساته فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ يَقِنَ اللَّهَ تَعَالَى عَامِلَ كَيْدِ بَرِزْغَارَانَ سَلَامَ داسې برزګاران چې آسان د تقو ځان د واده خلافې دایره ساتي آی صلی الله علیه وسلم إِلَّا الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ دې دراځه چا د پاچا اشترا بیا د الله کې په الله زو په حقونو د الله باندې دنیا خپل او پای ته سمونه کیدای په انده سزا غانې اوله سزا د هدار چې لا خلاق لهم بلا اخره دیم لا یکلمهم الله دیم لا ينظر الیهم یوم القیامه اصل رب لا یزکیهم بنظم لهم عذاب الیم دا په انده سزا غانې د مرتب کیدای په عمل چې اشترا بیا د الله ده إِلَّا الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ يَقِنَ الْآَيْكَ سَانْجَ يَخْلِي بُلَوْزُنُ دَلَّهَ بَانِي بِعَهْدِ اللَّهِ مَنَ بِحُكْمِ اللَّهِ فَآئِ بَنَا دِي دُنیا اخلی وَإِمَانِ مُحَبَّ قَسَمَنُ اُقْبُلُ سَرَا دُنیا لگا فَآئِ بَنَا دِي دُرُوب قَسَمَنَا فَآئِ بَنَا دِي كَي آپ پر صلید اللہ چه بدل کی حدیث الاسر جوی اولائک لا خلاق لهم فی الاخرہ دا کسان چې نشته دیولا اس قسم خیر و باقیرت کے خلاق مانا لا خیر لهم مان بخاری ہوئی لا خیر لهم دیولا خیر نشتی باقیرت کے جی خیر و لنشتی دیولا طول شر شر دے ولا یکلمهم اللہ خبر بنکی دیزا اللہ سلام خبر بنکی یا خبر کلیا خبر ہے کہ اللہ ترون بائی کارڈ سے خبری یادای چې خبر به وسنه کې مال نرمي شفقت مهرباني خبره باندې بلکې ټول به د غصې خبره ولا ينظر الیما او ګور باندې دی وتا په نظر د رحمت سره په ورځ قیامت نو ګورې ما غضب د قهر الهی د غضب او غصې نظر بیا ایت رحمت نظر ورته نه ورا زکی ایمان او پاکي دی ولر ګناونه مې نو اپ کې یو صاحبونه نه باندې بچکی لا زکیم ما دا گناور نه معاف کینا دا گیا دا ورو نه بس کینا بینځم دا چې لو ما دا نه لیم د دې پارا دا او د ناګ دې د ناګ څه پور د الله تعالی ور کوي او پای کې وته مختلای لږ